श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 66वें श्लोक के द्वारा केवल आत्मज्ञान तथा मोक्ष का साध्य साधन भाव बताया गया है, उसे सुदृढ़ करने के लिए भाष्यकार भगवान समस्त गीता शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित यही साध्य साधन भाव है, केवल आत्मज्ञान से मोक्ष होता है करके ये बता रहे हैं भाष्य में। इसी दृष्टि से ये बताया जा रहा है कि जो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व है वह वास्तविक नहीं अपितु अविद्या निमित्तक है। अविद्या होने से, ज्ञान मात्र से अविद्या के निवृत्त होने से कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार ज्ञान मात्र से निवृत्त होगा, और ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आरोपित विशेषताओं से रहित आत्मा हो जाएगा स्वस्वरूप अवस्थित। यही स्वस्वरूप अवस्थान मोक्ष कहलाता है। उसके प्रति संसार अविद्यक है यह सिद्ध होने पर केवल आत्मज्ञान ही साधन सिद्ध होगा। अब ये कर्तृत्व आविद्यक मानने पर ये शंका हुई कि अविद्या से निवृत्त होने वाला जो अविद्या से निर्वृत्त जो निर्वृत्त यानी निष्पन्न जो कर्तृत्व है वह यदि ज्ञान होने पर निवृत्त हो जाए तो फिर कर्म का विधायक जो शास्त्र है वह अधिकारी के अभाव में अप्रमाण हो जाएगा। कर्मणो मिथ्या प्रत्ययवत कर्तृकत्वात् कर्तुरभावे श्रुतेः अप्रामाण्यम् इति चेत्। इस वाक्य से यही शंका की पूर्व पक्षी ने, और इसका समाधान भाष्यकार भगवान ने किया कि न ब्रह्म विद्यायाम अर्थवत्तोपपत्ते। तो अविद्यावत पुरुष कर्तृक कर्म को मानने पर भी कर्म शास्त्र में अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं आती है। इसलिए नहीं आती कि कर्म शास्त्र के द्वारा विहित कर्म के अनुष्ठान के फल स्वरूप शुद्ध चित्त होता है, और शुद्ध चित्त पुरुष की प्रत्येक आत्माभिमुख प्रवृत्ति होती है, और जो प्रत्येक आत्माभिमुख प्रवृत्ति वाला है उसे ही अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। और जिसे अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारिका ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गई वह अविद्या से रहित हो जाता है। तो इस प्रकार ये मोक्ष संपादक ब्रह्म विद्या का परंपरा या कर्म शास्त्र भी साधन बन रहा है, और ब्रह्म विद्या प्रमा है, और जो प्रमा का उत्पादक बनता है, प्रमा का उपकारक होता है, उसे प्रमाण कहा जाता है। तो कर्म विधायक शास्त्र भी प्रत्येक आत्माभिमुख प्रवृत्ति का प्रयोजक बन रहा है चित्त शुद्धि के साधन का विधान करके, इसलिए उसमें भी परंपरया प्रामाण्य उपपन्न है, सिद्ध है। इसे भाष्कर भगवान ने बताया। और ये चर्चा चल रही है कि प्रत्येक आत्माभिमुख प्रवृत्ति का उत्पादक बन करके परंपरया कर्मशास्त्र प्रमाण है, लेकिन ये जो कर्मशास्त्र हैं यह एक प्रकार से कर्मशास्त्र हो या आपका ज्ञान कांड हो जिसे ब्रह्मशास्त्र कहा जाता है, उपनिषद है, ये परमात्मा का कार्य है, विकार है, शास्त्र यौनित्व अधिकरण के अनुसार। और पुरुष सूक्त के अनुसार भी परमात्मा से ऋग्वेदादि की उत्पत्ति हुई है। तो ऋग्वेदादि आकाश आदि के तरह ही परमात्मा का कार्य हो गया। तो श्रुति कहती है विकार मात्र मिथ्या है, वाचारम्भण है, वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम। तो इस अभिप्राय से क्या होगा कि वेद स्वरूपतः विकारात्मक होने के कारण मिथ्या होगा, और मिथ्या होने से उससे उसमें प्रामाण्य कैसे उत्पन्न होगा, प्रकारांतर से प्रामाण्य के अनुपपत्ति की शंका पूर्व पक्षी ने की। वही शंका की जा रही है कि इस शंका का उत्तर दिया जा रहा है भाष्य में मिथ्यात्वेपि उपायस्य इत्यादि से। वहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, प्रत्येक आत्माभिमुख्य प्रवृत्ति उत्पादनार्थत्वात्। उससे आगे की चर्चा है कि मिथ्यात्वेपि उपायस्य, उपेय सत्यतया सत्यत्वम एव स्यात् यथा अर्थवादानां विधिशेषानां। तो यहां उपाय है साधन, उपाय शब्द का अर्थ है साधन, उपेय शब्द का अर्थ है फल साध्य, उपेय है प्रमा, तत्त्वमस्यादि वाक्यों से उत्पन्न हुआ अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, इसे कहा जाएगा उपेय, वो है फल, और उसका साधन है प्रमाण। इसलिए उपाय का अर्थ है साधन यानी प्रमाण। तो प्रमाण है वेद, जिसे अभी परंपराया प्रमाण बताया, उपकारक बताया अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा का, परंपराया जो साधन बन रहा है इसलिए प्रमाण है। वह विकारात्मक होने से स्वरूपतः मिथ्या होने पर भी, तो ये कह रहे हैं कि उपायस्य मिथ्यात्वेपि, यानी स्वरूपतः विकारात्मक होने से मिथ्या होने पर भी कर्मशास्त्र, उपेय सत्यतया सत्यत्वम्। तो उपायस्य स्वरूपत्वेन मिथ्यात्वेपि सत्यत्वम्, ऐसा अन्वय करी, उपाय से सत्यत्वम। तो सत्यत्वम यानी प्रामाण्यम, वह स्वरूपतः मिथ्या होने पर भी उसमें कर्मशास्त्र में प्रामाण्य उपपन्न होगा, सत्यत्व सिद्ध होगा। कैसे सत्यत्व सिद्ध होगा? तो कहते इस प्रकार कि उपेय सत्यतया, तो उपेय जो कर्मशास्त्र का भी परंपराया फलभूत अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार, ये है उपेय, वह सत्य है। उसे सत्य क्यों कहते हैं? सत्य यानी प्रमारूप, वह प्रमारूप इसलिए है, सत्य का लक्षण है अबाधितत्वम सत्यत्वम, जिसका बाध नहीं होता, बाधा योग्यत्वम सत्यत्वम, जो हाँ तो जिसका बाध नहीं होता, बाध के अयोग्य है जो, वो है सत्य, जिसका किसी भी काल में बाध नहीं होता। तो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा का बाध किससे होता है? इसका बाधक प्रत्यय कोई नहीं है। जैसे सर्पोयम, इस प्रत्यय का बाध होता है रज्जुरियम इस प्रत्यय से, ऐसे अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रत्यय का बाधक कोई न होने से अहम ब्रह्मास्मि इस प्रत्यय को माना जाएगा सत्य, अबाधित है ये, किसी से भी बाधित नहीं होता। जो अबाधित है उसे कहा जाता है सत्य। तो अहम ब्रह्मास्मित्याकारक प्रमा सत्य है अबाधित होने से। तो यही उपेय है। तो उपेय सत्यतया का अर्थ है कि अहम ब्रह्मास्मि इस प्रमा के अबाधित होने से, प्रमाण का लक्षण है अबाधित अनधिगत विषयक ज्ञान जनकत्वम प्रामाण्यम प्रमाणम, ये प्रमाण का लक्षण है। प्रमाण कि जो प्रमाणांतर से अनधिगत है यानी अज्ञात अर्थ है और अबाधित अर्थ है, तद विषयक ज्ञान का जो जनक है उसे कहा जाता है प्रमाण। तो कर्मशास्त्र भी परंपराया अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार का जनक बन रहा है, और अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार का विषय जो ब्रह्मात्म एकत्व, यह शास्त्रांतर से अनधिगत है। तो शास्त्रांतर से अनधिगत, प्रमाणांतर से अनधिगत ब्रह्मात्म एकत्व और किसी से भी बाधित नहीं होने वाला है, सत्य है वो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि से। तो अनधिगत अबाधित विषय है ब्रह्मात्म एकत्व, तद विषयक ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा, उसका उत्पादक परंपराया कर्मशास्त्र है। इसलिए अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञान जनकत्व रूप जो प्रामाण्य का लक्षण है वह कर्मशास्त्र में विद्यमान होने से, कर्मशास्त्र में सत्यत्व यानि प्रामाण्य सिद्ध होगा, भले ही वह स्वरूपतः विकार होने से मिथ्या है, लेकिन उपेय सत्यत्व को लेकर के उसमें भी सत्यत्व यानि प्रामाण्य सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से ये लिखा कि मिथ्यात्वे अपि उपायस्य उपेय सत्यतया सत्यत्वम एव स्यात्। और इसे समझाने के लिए वैदिक उदाहरण बताया जा रहा है। उपाय मिथ्या होने पर भी यानी अप्रमाण स्वरूपतः उसमें मिथ्यात्व यानी अप्रामाण्य होने पर भी उपेय सत्यत्व को लेकर के प्रामाण्य उपपन्न होता है। इसे समझाने के लिए मीमांसक भी सम्मत होने चाहिए ना, मीमांसक सम्मत दृष्टांत बताना पड़ेगा। तो वे कहते हैं यथा अर्थवादादि नाम विधिशेषानाम, तो अर्थवाद वाक्यों का स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं होता, किंतु जो कर्म के विधायक वाक्य हैं उनके द्वारा विहित कर्म की प्रशंसा में उनका तात्पर्य होता है, और सीधे सीधे उनका जो स्वार्थ है वह कर्म या कर्म अनुपयोगी होने से मीमांसकों के अनुसार अप्रमाण है। प्रमाण रूप वेद उसी को मानते हैं मीमांसक जो क्रिया या क्रिया के संबंधी अर्थ को बताने वाला है, क्रिया का उपकारक अर्थ का ज्ञापक है। आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम् अतदर्थानाम्, ये जो जैमिनी जी का सूत्र है उससे जैमिनी जी कहते हैं कि आमना यानी वेद क्रिया का प्रतिपादक है, इसलिए अतदर्थानाम का अर्थ है क्या हो रहा है, तो अतदर्थानाम यानि जो क्रियापरक नहीं है वेदवाक्य, स्वयं क्रियापरक नहीं है या क्रिया के उपकारक अर्थ को नहीं बताता है, उसमें अनर्थक यानि अप्रामाण्य है, उसे प्रमाण नहीं माना जाता। तो जो अर्थवाद वाक्य है सो अरोदित इत्यादि, वे स्वार्थ में उनका जो स्वार्थ है शक्यार्थ है वह न तो क्रियारूप है न तो क्रिया का उपकारक है, तो क्रिया तथा क्रिया के उपकारक अर्थ के प्रतिपादक अर्थवादात्मक वाक्य के न होने से उन्हीं के अनुसार वो हो जाएगा अनर्थक यानी अप्रमाण अर्थवादात्मक वेद वाक्य। इसलिए उन्होंने माना कि उनका स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं, इसलिए जिससे क्रिया का उपकारक अर्थ प्रतिपादक बनकर के वे प्रमाण सिद्ध हो जाए ऐसा माना कि विधि वाक्य के द्वारा विधेय जो क्रिया उसके प्रशंसक और निषेध वाक्य के द्वारा निषेध्य जो क्रिया उसके निंदक बनकर के ये जो विधेय अर्थ की स्तुति निषेध्य अर्थ की निंदा रूप अर्थ है, यह प्रवृत्ति निवृत्ति के उपकारक है। जिसकी प्रशंसा होगी उसका संपादन करने के लिए प्रवृत्ति होगी, जिसकी निंदा होगी वहां से अधिकारी निवृत्त हो जाएगा निंदा सुन करके। तो इस प्रकार प्रवृत्ति या निवृत्ति के उपकारक न होने से जो अर्थवाद वाक्य हैं उनका स्वार्थ उपकारक न होने से उसी में उनका प्रामाण्य नहीं है, तो प्रशंसा और निंदा यह उपकारक हैं क्रिया की संबंधी बन करके क्रिया में प्रवृत्ति के लिए या निवृत्ति के लिए, इसलिए प्रशंसा या निंदा रूप क्रिया संबंधी अर्थ का प्रतिपादक माना जाता है अर्थवाद वाक्यों को। ऐसा मीमांसक मानते हैं और उन्हें प्रमाण कहा जाता है। तो अर्थवाद वाक्य जैसे विधेय अर्थ तथा निषेध अर्थ की प्रशंसा तथा निंदा करके प्रमाण हो जाते हैं स्वार्थ में अप्रमाण होने पर भी, ये उदाहरण हुआ। ऐसे कर्म कांड रूप जो वेद हैं वह स्वार्थ में अप्रमाण होने पर भी ब्रह्मात्म एकत्व रूप प्रमा का परंपराया उपकारक होने से उसे प्रमाण ही कहा जाएगा। उपे सत्यत्वेन उपायभूत कर्म शास्त्र में भी प्रामाण्य उपपन्न होगा। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है कि यथा अर्थवादानाम विधिशेषानाम, आगे हैं लोके अपि बालोन्मत्तादीनाम पय आदौ पाययितव्ये चूड़ा वर्धनादि वचनम। तो एक अर्थवाद वाक्य ये हुआ लौकिक उदाहरण, क्या नाम, वो अर्थवाद हुआ स्रोत उदाहरण। अब लौकिक उदाहरण बताया जा रहा है। लौकिक उदाहरण के लिए है कि जैसे बच्चे हैं बाल या कोई उन्मत्त व्यक्ति है पागल और उसे दूध या औषधि आदि पिलानी है तो सीधे नहीं पीते हैं, तो माँ दूध पीने का या औषधि सेवन का फल बताती है कि चूड़ावर्धन होगा, मतलब केस तुम्हारे बहुत छोटे छोटे हैं वो बढ़ेंगे, और चाहता है मेरे केस बढ़े सिर के। ऐसे बच्चों को कहा कि यदि तुम चाहते हो ये हो जाए तो इसके लिए ये दवा खा लो या ये दूध पी लो तो ये हो जाएगा। तो ये चूड़ा दूध पीने से चूड़ावर्धन होता है, ये बताने वाला चूड़ावर्धन तथा दुग्धपान पयपान इसका साध्य साधन भाव बताने वाला जो माँ के द्वारा उच्चारित वाक्य, ये स्वार्थ में प्रमाण नहीं है। ये नहीं कि जो दूध पीते हैं उनके बहुत गंजापन आता ही ना हो उनमें, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस वाक्य का पयपान तथा चूड़ावर्धन रूप दो पदार्थों का साध्य साधन भाव संबंध रूप जो अर्थ है इसमें प्रामाण्य नहीं है, अपितु पयपान की प्रशंसा में तात्पर्य है। ये लौकिक वाक्य है और वो पयपान की प्रशंसा करके एक प्रकार से प्रमाण हो जाता है। तो लोके अपि बाल उन्मत्तादीनाम पय आदो पाययी तव्ये, ये पिलाना हो तो चूड़ावर्धनादि वाक्य उनके प्रति बोले जाते हैं, यानी जो चाहते हैं वे वह फल पयपान से बताया जाता है। यद्यपि पयपान का वो फल नहीं है, ऐसे ही कर्म कांड के द्वारा जो बताया जा रहा है स्वार्थ, उसमें उनका तात्पर्य नहीं है संसार में, अपितु चित्त शुद्धि द्वारा मोक्ष की साधन भूत ब्रह्म विद्या के उपकारक वे बनते हैं, उनमें उनका तात्पर्य है और उसमें वो प्रमाण है। इस प्रकार ये ब्रह्म विद्या जो प्रमात्मक है, तात्विक प्रमा है, और उस प्रमा का परंपराया उपकारक होने से कर्मशास्त्र भी प्रमाण है, ये चर्चा अभी तक भाष्कर भगवान ने यहां की। अब मीमांसकों की एक दूसरी शंका है, उसका समाधान करने के लिए आगे का वाक्य आ रहा है। कहा कि जैसा आपने वर्णन किया इसके अनुसार अहम ब्रह्मास्मि इस प्रमा का साक्षात उपकारक तो ज्ञान कांड है, तत्त्वमशादि वाक्य, इसलिए इस प्रमा के प्रति साक्षात प्रामाण्य तो ज्ञान कांड का होगा, और कर्म कांड तो परंपराया उपकारक बन रहा है, इसलिए परंपराया प्रामाण्य कर्म कांड में होने पर भी साक्षात प्रामाण्य कर्म कांड में नहीं है। ये जो मीमांसकों की शंका है, इस शंका का समाधान करने के लिए ये वाक्य आ रहा है, और कहते हैं कर्म कांड प्रत्यक्षादि प्रमाणों के अनुसार साक्षात प्रमाण भी बन जाता है, लेकिन उसमें व्यावहारिक प्रामाण्य उस समय होगा, तत्वावेदक प्रामाण्य नहीं। तत्वावेदक प्रामाण्य चाहिए तो परंपराया ही उसमें तत्वावेदक प्रामाण्य आएगा, और साक्षात प्रामाण्य चाहिए तो व्यावहारिक साक्षात प्रामाण्य कर्मकांड में अविद्या अवस्था में है, ये यहां पर बताया जा रहा है। सीधे मोक्ष के साधन के प्रति, मोक्ष का साधन है तत्वज्ञान, और उस तत्वज्ञान के प्रति जो उपकारक बनेगा उसे माना जाता है तत्वावेदक प्रमाण। वो साक्षात उपकारक तो होता है ज्ञान कांड, परंपराया उपकारक होता है तत्वज्ञान का कर्मकांड, इसलिए परंपराया तत्वावेदक प्रामाण्य है उसमें, और साक्षात प्रामाण्य चाहिए तो फिर कर्मकांड में तत्वावेदक प्रामाण्य नहीं अपितु प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों के तरह व्यावहारिक प्रामाण्य है, इसे कह रहे हैं कि प्रकारांतरस्थानांच साक्षात एव प्रामाण्य सिद्धि। तो प्रकारांतरस्थ ये कर्म कांड के वाक्यों का विशेषण है, प्रकारांतरस्थानाम कर्म विधि नाम ये लगाना। तो प्रकारांतर में प्रकार शब्द से तो लेना ये जो पूर्व में बताया गया प्रकार, तत्वावेदक प्रामाण्य रूप प्रकार, सीधे तत्व ज्ञान के प्रति उपकारकत्व, वो तो परंपराया ही होगा, और ये प्रकार हुआ, और प्रकारांतर से लेना अविद्या अवस्था को, अविद्या यानी स्वरूप का अज्ञान, अपनी ब्रह्मरूपता का अज्ञान, और इस अज्ञान अवस्था में अवस्था को यहाँ प्रकारांतर शब्द से लेना, और प्रकारांतर में जो स्थित है यानी अविद्या अवस्था में स्थित जो कर्म कांड का अर्थ है वो है स्वर्गादि तथा यागादि का साध्य साधन भाव रूप अर्थ, और ये यागादि तथा स्वर्गादि के साध्य साधन भाव रूप अर्थ का ज्ञान यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य करते हैं उन अधिकारियों के लिए जो अभ्युदय काम है। अभ्युदय कहा जाता है उत्कर्ष को, वो उत्कर्ष है दो प्रकार का, आहिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष। तो आहिक उत्कर्ष का साधन तथा पारलौकिक उत्कर्ष का जो साधन, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात है और उसका ज्ञापक कर्मकांड बन जाता है। प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण नहीं बता सकते स्वर्गादि के साधन को, स्वर्ग तथा यागादि का साध्य साधन भाव प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों का अविषय है। इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाण से अज्ञात हुआ स्वर्ग तथा यागादि का साध्य साधन भाव, और वह व्यवहार अवस्था में अबाधित भी है। व्यवहार अवस्था में स्वर्ग तथा याग के साध्य साधन भाव का बाध नहीं होता, इसलिए अनधिगत अबाधित अर्थ हुआ स्वर्ग तथा याग का साध्य साधन भाव व्यवहार अवस्था में, और तद विषयक ज्ञान का उत्पादक स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि विधि वाक्य है। इसलिए इसे माना जाएगा आपका व्यावहारिक प्रमाण। इस ज्ञान के प्रति साक्षात जैसे तत्त्वमसि वाक्य अहम् ब्रह्मास्मि इस प्रमा के प्रति साक्षात कारण है, ऐसे स्वर्ग कामो यजेत इस वाक्य से साक्षात साध्य साधन भाव का ज्ञान होता है, इसलिए इसे माना जाएगा साक्षात प्रमाण, सीधे प्रमाण। प्रमा का उत्पादक, परंपरा उत्पादक नहीं, साक्षात उत्पादक। तो ये कहते प्रकारांतरस्थानाम कर्मकांड वाक्यानाम, तो प्रकारांतरस्थ यानी अविद्या अवस्थास्थ जो कर्म के प्रतिपादक वाक्य हैं उनका साक्षात एव प्रामाण्यम, उनमें सीधे प्रामाण्य की सिद्धि होगी। कैसे प्रामाण्य की सिद्धि होगी इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया जा रहा है कि आत्म प्राग आत्मज्ञानात देहाभिमान निमित्त प्रत्यक्षादि प्रामाण्यवत। तो प्राक आत्मज्ञानात, आत्मज्ञान से पहले देह में आत्माभिमान रहता है, देह में आत्माभिमान रहेगा तो कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान होने से चक्षुरादि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है इन प्रमाणों से होने वाला रूपादि का ज्ञान रूप प्रत्यक्षादि प्रमा के उत्पादक ये प्रत्यक्षादि प्रमाण बन करके देहात्म अभिमानी को व्यवहार अवस्था में अबाधित अनधिगत अर्थ विषयक प्रमा के उत्पादक बन करके व्यावहारिक प्रमाण जैसे बनते हैं, ऐसे ही अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार होने से पहले अविद्या विद्यमान होने से अविद्या निमित्तक कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में आरोपित हैं, व्यावहारिक सत्य हैं, वो व्यवहार अवस्था में कर्तृत्व भोक्तृत्व का बाध नहीं है व्यावहारिक होने से, और जो आहिक पारलौकिक भोगों को चाहता है उन भोगों का साधन यागादि को बता रहा है ये कर्मकांडीय शास्त्र, इसलिए वह व्यवहार अवस्था में प्रमाण बन जाएगा, वो साक्षात व्यावहारिक प्रामाण्य साक्षात प्रामाण्य उसमें, और तत्वावेदक प्रामाण्य परंपराया है। तो व्यावहारिक प्रामाण्य माना जाता है व्यावहारिक सत्ता वाले पदार्थों का ज्ञान उत्पादक प्रमाण को। हाँ, तो ये जो रूपादि विषय हैं व्यावहारिक सत्ता वाले हैं और चक्षुरादि प्रमाणों से रूपादि विषयों का जो ज्ञान होता है व्यवहार काल में उसका बाध नहीं होता, इसलिए चक्षुरादि जैसे व्यावहारिक प्रमाण हैं ऐसे कर्मकांड ने बताए हुए साध्य साधन भाव का भी व्यवहार काल में बाध नहीं होता, इसलिए उसे व्यावहारिक प्रमाण कहा जाता है और वो साक्षात प्रमाण है। और पारमार्थिक वस्तु तो एक ही है ब्रह्म, और उस पारमार्थिक वस्तु का ज्ञापक जो प्रमाण है उसे कहा जाता है तत्वावेदक प्रमाण, वो है साक्षात प्रमाण तो तत्वमशादी, और परंपराया प्रमाण इस ज्ञान के जो भी परंपराया साधन बन रहे हैं वे कर्मकांड भी हैं तत्वावेदक प्रमाण लेकिन परंपराया। इस प्रकार कर्मकांड के दोनों प्रकार के प्रामाण्य की चर्चा यहां पर हुई, तत्वावेदक प्रामाण्य की भी व्यावहारिक प्रामाण्य की भी। आगे हैं यत्तु मन्ने से स्वयं अव्याप्रियमाण इत्यादि वाक्य, ये पूर्व पक्ष की जो शंका है उसका अनुवाद कर रहे हैं पहले भाष्यकार भगवान, फिर उसका तद असद इत्यादि से निराकरण करेंगे। तो ये अनुवाद लंबा है, यत्तु मन्ने से लेकर के वहां तक अव्यापृतस्य एव मुख्यम एव कर्तृत्वम तथा च आत्मन इति। तो भाष्य को देखिए, यत्तु मन्ने से स्वयं अव्याप्रियमानः अपि आत्मा सन्निधि मात्रेण करोति तद एव च मुख्यम कर्तृत्वम आत्मन, यथा राजा युध्यमानेषु योधेषु युध्यते इति प्रसिद्धम्, स्वयं अयुध्यमानः अपि सन्निधानात् एव जितः पराजितश्च इति, तथा सेनापतिः वाचा एव करोति क्रियाफल सम्बन्धश्च राज्ञः सेनापतेश्च दृष्टः, यथा च ऋत्विक कर्म यजमानस्य तथा देहादीनां कर्म आत्मकृतं स्यात् तत्फलस्य आत्मगामित्वात्, यथा च भ्रामकस्य लोह भ्रामयित्रित्वात् अव्यापृतस्य एव मुख्यम् एव कर्तृत्वं तथा च आत्मन इति। यानी इति यत् मन्यसे, ऐसा जो तुम मानते हो, पूर्व पक्षी को सिद्धांती कह रहा है, तत् असत, तुम्हारा ये ऐसा मानना असत है, गलत है। हाँ, इति तक अनुवाद है, इति यत मन्ने से तत् असत कहते हैं, यानी आत्मा स्वतः अकर्ता है, उसमें आविद्यक कर्तृत्व है, ये सिद्धांत तो बता दिया गया। और जो वैशेषिकों का मत था आत्मा के ज्ञान इच्छा कृतिरूप गुण को लेकर के आत्मा स्वतः ही करता है इत्यादि, उसका भी निराकरण कर दिया। अब आत्मा को निर्गुण मान करके भी आत्मा में मुख्य ही कर्तृत्व होगा, इसकी शंका कुछ लोग करते हैं, ये मानते हैं, उनकी इस मान्यता का निराकरण किया जा रहा है। निर्गुण आत्मा होने पर भी उसमें सन्निधि मात्र से मुख्य कर्तृत्व सिद्ध होता है, ये जो मान्यता है इसका ये अनुवाद है। तो कैसे निर्गुण आत्मा में कर्तृत्व उपपन्न होगा, कहते इस प्रकार। पहले वो पूर्व पक्षी अपने मान्यता के अनुसार बताएंगे कि स्वयं अव्याप्रियमाण अपि आत्मा, कहते आत्मा स्वयं तो निर्व्यापार है, व्याप्रियमाण कहते हैं व्यापार करने वाले को, व्यापार है क्रिया, हाँ, और अव्याप्रियमाण का अर्थ है निष्क्रिय, क्रिया रहित, कोई क्रिया नहीं कर रहा है स्वयं। तो अव्याप्रियमाण अपि आत्मा सन्निधि मात्रेण करोति, तो स्वयं निर्व्यापार होता हुआ भी उसमें मुख्य कर्तृत्व सिद्ध होगा, स्वयं निर्व्यापार होने पर भी करता है। कैसे करेगा, तो सन्निधि मात्रेण, तो जो क्रिया करने वाले हैं उनके साथ रहने मात्र से, उनके सानिध्य मात्र से आत्मा में भी कर्तृत्व आएगा। साक्षात व्याप्रियमान जो कार्यकरण संघात शरीर इंद्रिया मन ये व्याप्रियमान है, और व्याप्रियमान इन सब व्यापार कार्यक्रम संघात के सन्निधि मात्र से स्वयं निर्व्यापार आत्मा में भी कर्तृत्व मुख्य रूप से आता है, ये मानना है यहाँ के पूर्व पक्षी का। तो कहते हैं सन्निधि मात्रे न करोति, और तदेव च मुख्यम कर्तृत्वम आत्मनः। तो ये जो सन्निधि मात्र से सब व्यापार कार्यक्रम संघात के सन्निधि मात्र से स्वयं निर्व्यापार आत्मा में कर्तृत्व है, वह मुख्य कर्तृत्व है, गौण कर्तृत्व नहीं, मुख्य कर्तृत्व है, ऐसा मानना है जिनका। वे उदाहरण बताते हैं स्वयं निर्व्यापार होने पर भी सब व्यापार व्यक्ति के सन्निधि मात्र से स्वयं निर्व्यापार में भी कर्तृत्व आता है उस क्रिया का, मुख्य कर्तृत्व। इसके लिए उदाहरण बताते हैं, दृष्टांत बताते हैं। यथा राजा युध्यमानेषु योधेषु युध्यते इति प्रसिद्धम्, स्वयं अयुध्यमानः अपि सन्निधानात् एव। तो राजा स्वयं युद्ध नहीं करता, तो स्वयं युद्ध न करने पर भी जो उसके योद्धा हैं सेना, वह युध्यमानेषु युद्ध रूप व्यापार कर रही है सेना। तो योद्धा युद्ध रूप व्यापार जब करते हैं तो उस समय राजा स्वयं युद्ध रूप व्यापार से रहित होने पर भी लोक में यही कहा जाता है कि फलाना राजा फलाने राजा के साथ युद्ध कर रहा है, यही होता है ना प्रयोग, यही प्रसिद्धि है। तो प्रसिद्ध अर्थ को कहा जाता है मुख्य अर्थ। तो दो राजा युद्ध रूप व्यापार से स्वयं रहित हैं, उनके योद्धा आपस में युद्ध रूप व्यापार कर रहे हैं, युद्ध क्रिया कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि उन दो राजाओं का आपस में युद्ध हो रहा है। ये जो युद्ध कर्तृत्व राजा में कहा जा रहा है वो मुख्य युद्ध कर्तृत्व है, और ये इन लोगों की मान्यता, ये सन्निधि मात्र से स्वयं निर्व्यापार होने पर भी सब व्यापार योद्धाओं के सन्निधि मात्र से निर्व्यापार राजाओं में युद्ध कर्तृत्व मुख्य रूप से ही जैसे कहा जा रहा, मुख्य यानी प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध है, और उसका फल भी युद्ध का जय या पराजय, उसका वो फल भी राजाओं को मिलता है। आगे ये कह रहे हैं कि जीतह पराजित इति च, राजा ने जिस राजा के सेनाओं ने युद्ध जीता उस राजा को कहा जाता है कि राजा ने जीता, जिस राजा की सेना पराजित हो गई उस राजा को कहा जाता है वो पराजित हुआ। तो इस प्रकार ये युद्ध का फल जो जय पराजय है वह भी मुख्य रूप से राजाओं को ही मिलता है। तो का मतलब अन्य के कर्तृत्व से, मुख्य कर्तृत्व सन्निधि मात्र से स्वयं निर्व्यापार राजा होने पर भी उसमें आया और उसका फल भी युद्ध का राजा में ही आया, ये प्रसिद्ध है। जैसे ऐसे व्यापार शास्त्रीय अशास्त्रीय व्यापार करेंगे शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, इन्हीं से अच्छा या बुरा कर्म होगा। योद्धाओं के दृष्टांत में जो योद्धा है, दृष्टांत में योद्धाओं के स्थल पर रखा जाएगा कार्यक्रम संघात को, और राजा जो निर्व्यापार है स्वयं ऐसा है आत्मा, तो सब व्यापार युद्ध करने वाले योद्धाओं के सन्निधि मात्र से निर्व्यापार राजा में कर्तृत्व का, मुख्य कर्तृत्व का व्यवहार हो रहा है। जैसे ऐसे कार्यक्रम संघात के अच्छे बुरे कर्म करते समय सन्निधि मात्र से आत्मा को उस अच्छे बुरे कर्म का मुख्य रूप से ही कर्ता माना जाएगा, और युद्ध का फल जय पराजय भी जैसे राजा को होता है ऐसे शरीर आदि के द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म का फल भी आत्मा को होगा, कर्ता भी आत्मा को माना जाएगा, फल भी आत्मा को प्राप्त होगा स्वयं निर्व्यापार होने पर भी। इसके लिए उदाहरण था। तो इसके लिए कहा तथा, तो तथा यानी उस उन राजाओं के तरह आत्मा भी शरीर आदि के अच्छे बुरे कर्मों का कर्ता मुख्य रूप से ही होगा सन्निधि मात्र से, स्वयं अब निर्व्यापार होने पर भी, और फल का भी भोक्ता होगा। ये तथा शब्द है दार्ष्टांत के लिए। ऐसे ही आगे कहते हैं सेनापति वाचा एव करोति क्रियाफल संबंधश्च राज्ञः सेनापतेश्च दृष्टः। सेनापति भी स्वयं अपने ऑफिस में बैठा रहता है या तो निरीक्षण करता रहता है मात्र, और निर्देश देता रहता है वाणी से, ऐसे ये बटालियन वहां जा, ये बटालियन वहां जा, और ऐसा ऐसा करें, रणनीति बना करके बताता रहता है वाणी मात्र से। हाँ, तो सेनापतिश्च सेनापति वाचा एव करोति आदि निर्देश करता है मात्र, लेकिन माना जाता है कि उस युद्ध रूप क्रिया का फल परमवीर चक्र आदि जब प्राप्त होना होगा तो वो ये छोटे मोटे जो सेना सैनिक होते हैं उनको नहीं मिलता। जिस सेनापति के नेतृत्व में युद्ध जीता उस सेनापति को, जबकि स्वयं कुछ किया नहीं निर्देश मात्र देता रहा, उसे परमवीर चक्र आदि से सम्मानित किया जाता है। दोनों को यानी सेना को तो बस प्रशंसा मात्र सामान्य मिल जाती है, लेकिन जितने सैनिक थे सबको थोड़ी परमवीर चक्र दिया जाता है। तो सेना तथा सेनापति वाचा एव करोति क्रियाफल संबंधश्च राज्ञः सेनापतेश्च दृष्टः। जय तो राजा को भी मिली और सेनापति को भी परमवीर चक्र आदि के द्वारा वो फल मिल गया उसका। ये एक लौकिक दृष्टांत हुआ। ऐसे वैदिक दृष्टांत बताया जा रहा है, यथाच ऋत्विक कर्म यजमानस्य तथा देहादीनाम कर्म आत्मकृतम स्यात् तत्फलस्य आत्मगामित्वात्। तो कहते हैं ऋत्विक, यथाच ऋत्विक कर्म यजमानस्य, तो जो यज्ञ करने के लिए यजमान के द्वारा वरण किए गए ऋत्विक हैं, पंडित हैं, वे करते हैं अपना अपना कार्य, होता अपना कार्य करता है, उद्गात्री पुरुष अपना कार्य करते हैं उद्गानादि, और अध्वर्यु अपना कार्य करते हैं, ब्रह्मा अपना कार्य करते हैं, और लेकिन वो सब कार्यों का जो फल है और करता है, किया तो पंडितों ने, लेकिन माना जाता है यजमान ने किया यज्ञ। तो ऋत्विकों के द्वारा निर्वर्तित उन सब कर्मों का स्वयं सन्निधि मात्र से यजमान कर्ता बन गया। माना गया कि दर्श पूर्णमास याग फलाने ने किया, फलाने ने अश्वमेध याग किया, विस्ताने ने ये किया, और किए सब कार्य जिन जिन ऋत्विकों का जो जो कार्य था उन उन ऋत्विकों ने, लेकिन ऋत्विकों का जो कार्य है उसका कर्ता सन्निधि मात्र से बन गया यजमान, उसका फल भी यजमान को ही मिलता है। यानी कि दर्श पूर्णमास याग किया जिन पंडितों ने वो चले गए स्वर्ग में, किया तो पंडितों ने और फल मिला यजमान को स्वर्ग, और कर्ता भी यजमान को ही माना गया। तो कहते यथाच ऋत्विक कर्म यजमानस्य, तो ऋत्विकों का कर्म यजमान का कर्म माना जाता है, उसका कर्ता यजमान को माना जाता है। तथा देहादीनाम कर्म आत्मकृतम स्यात्, तो जैसे ऋत्विकों के द्वारा किया गया कर्म यजमान का किया हुआ माना जाता है, ऐसे ही देहादि का किया हुआ जो अच्छा बुरा कर्म वह आत्मा ने किया ये माना जाएगा, आत्मकृतम स्यात्। और तत्फलस्य आत्मगा, ऐसा क्यों? तो कहते तत्फलस्य आत्मगामित्वात्, वह तत्फल यानी ऋत्विकों के द्वारा किए गए कर्म का फल जैसे राजा को मिलता, क्या नाम, यजमान को मिलता है, ऐसे देहादि के द्वारा किए गए कर्मों का फल भी भोगना होता है आत्मा को। मनुष्य शरीर से पुण्य कर्म किया तो उसका फल आत्मा ही देवादि शरीर से भोगता है, मनुष्य शरीर तो राख होकर के ही समाप्त तो हो जाता है। और एक वाक्य है तब ये पूरा होगा अनुवाद, यथाच भ्रामकस्य लोह भ्रामयित्रित्वात् अव्यापृतस्य एव मुख्यम एव कर्तृत्वं तथाच आत्मनः। और एक लौकिक उदाहरण बताया जा रहा है कि स्वयं निर्व्यापार होने पर भी मुख्य कर्तृत्व आत्मा में आएगा देहादि के द्वारा किए गए कर्म का, इसे समझाने के लिए। तो कहते हैं ये जो भ्रामक है, लोह को घुमाने वाला का मतलब लोह में क्रिया करने वाला, वो कौन? चुंबक। चुंबक का बड़ा यदि अंश कहीं रखा हुआ है तो उसकी आकर्षण शक्ति जहां तक फैली हुई है, उतनी कक्षा में कोई लोहा आता है वहां रखा जाता है तो उस लोहे में क्रिया होती है, वो आ जाता है किसके पास, चुंबक के पास। तो चुंबक स्वयं अचल है और क्रिया हो रही है उसके साथ जुड़ने की लोहे में, और मानी जाती है चुंबक की कि चुंबक ने खींच लिया ऐसा। तो स्वयं निर्व्यापार चुंबक भी जैसे वो लोहे की चलन क्रिया से माना जाता है सक्रिय, ऐसे ही कहते हैं शरीरादि के द्वारा निर्वर्तित कर्मों का जो कर्तृत्व है सन्निधि मात्र से आत्मा में आएगा, वो मुख्य ही कर्तृत्व होगा। तथा च आत्मन मुख्यम कर्तृत्व, ऐसा समझना। इति यत त्वम मन्ने से, ऐसा जो तुम मानते हो पूर्व पक्षी को सिद्धांति कह रहे, तद असत, ये तुम्हारा मानना गलत है। आत्मा में शरीर आदि के क्रिया का मुख्य कर्तृत्व होगा, ये मानना गलत है। कैसे गलत है इसे आगे बताया जाएगा, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।